3. ปัจจังคิกวรรคหมวดว่าด้วยการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5 1. ปฐมอคาระวะสูตรว่าด้วยความไม่เคารพสูตรที่1พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่มีความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้ 2. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ 5. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุมีความเคารพมีความยำเกรงมีความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้ 2. เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญศีลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์ได้ 5. เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสัมมาสมาธิให้บริบูรณ์ได้ปฐมอคาระวะสูตรที่1จบสองทุติยะอคารวะสูตรว่าด้วยความไม่เคารพสูตรที่สองภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุผู้ไม่มีความเคารพไม่มีความยำเกรงไม่มีความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้ 2.เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้ 3. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลขันธ์ให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญศีลขันธ์ให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสมาธิขันธ์ให้บริบูรณ์ได้ 5.เป็นไปไม่ได้เลยที่ภิกษุไม่บำเพ็ญสมาธิขันธ์ให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญปัญญาขันธ์ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุทั้งหลาย 1. เป็นไปได้ที่ภิกษุผู้มีความเคารพมีความยำเกรงมีความประพฤติเสมอภาคในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลายจักบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ได้ 2.เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์ได้ 3. เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญเสขธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญศีลขันธ์ให้บริบูรณ์ได้ 4. เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญศีลขันธ์ให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญสมาธิขันธ์ให้บริบูรณ์ได้ 5.เป็นไปได้ที่ภิกษุบำเพ็ญสมาธิขันธ์ให้บริบูรณ์แล้วจักบำเพ็ญปัญญาขันธ์ให้บริบูรณ์ได้ทุติยะอคารวะสูตรที่สองจบสามอุปกิเลสสูตรว่าด้วยความเศร้าหมองภิกษุทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองแห่งทองห้าประการเป็นเหตุให้ทองเศร้าหมองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไ ไม่ผุดพองแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดีสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง5ประการอะไรบ้างคือ 1. เหล็ก 2. โลหะ 3. ดีบุก 4. ตะกั่ว 5. เงินภิกษุทั้งหลายสิ่งเศร้าหมองแห่งทอง5ประการนี้แลเป็นเหตุให้ทองเศร้าหมองไม่อ่อนใช้การไม่ได้ไม่ผุดพองแตกง่ายใช้งานไม่ได้ดีแต่เมื่อใดทองพ้นจากสิ่งเศร้าหมอง5ประการนี้แล้วเมื่อนั้นทองนั้นย่อมอ่อนใช้การได้ผุดพองไม่แตกง่ายใช้งานได้ดีและช่างทองมุ่งหมายจะทำเครื่องประดับชนิดใดๆคือแหวนต่างหูสร้อยคอหรือมาลัยทองเครื่องประดับชนิดนั้นย่อมอำนวยประโยชน์ให้เขาได้ฉันใดความเศร้าหมองแห่งจิต5ประการเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะฉันนั้นเหมือนกันความเศร้าหมองแห่งจิต5ประการอะไรบ้างคือ 1. กามฉันทะความพอใจในกาม 2. พยาบาทความคิดร้าย 3. ถีนมิทะความหดหู่และเสื่องซึม 4. อุทจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านและร้อนใจ 5. วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความเศร้าหมองแห่งจิต5ประการนี้แลเป็นเหตุให้จิตเศร้าหมองไม่อ่อนไม่เหมาะแก่การใช้งานไม่ผุดพองฟุ้งซ่านไม่ตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะแต่เมื่อใดจิตพ้นจากความเศร้าหมอง5ประการนี้แล้วเมื่อนั้นจิตนั้นย่อมอ่อนเหมาะแก่การใช้งานผุดพองไม่ฟุ้งซ่านตั้งมั่นดีเพื่อความสิ้นอาสวะและภิกษุจะน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งใดๆเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์ได้หลายอย่างคือคนเดียวแสดงเป็นหลายคนก็ได้หลายคนแสดงเป็นคนเดียวก็ได้แสดงให้ปรากฏหรือให้หายไปก็ได้ทะลุฝากำแพงและภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นหรือดำลงในแผ่นดินเหมือนไปในน้ำก็ได้เดินบนน้ำโดยที่น้ำไม่แยกเหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้นั่งขัดสมาธิเหาะไปในอากาศเหมือนนกบินไปก็ได้ใช้ฝ่ามือลูบคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์มากมีอานุภาพมากก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปจนถึงพรหมโลกก็ได้เมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงได้ยินเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งที่อยู่ไกลและอยู่ใกล้ด้วยหูทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์เมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้จิตของสัตว์และบุคคลอื่นได้ด้วยจิตของตนคือจิตมีราคะก็รู้ว่ามีราคะหรือปราศจากราคะก็รู้ว่าปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ว่ามีโทสะหรือปราศจากโทสะก็รู้ว่าปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะหรือปราศจากโมหะก็รู้ว่าปราศจากโมหะจิตหดหู่ก็รู้ว่าหดหู่หรือฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตเป็นมหคตะก็รู้ว่าเป็นมหคตะหรือไม่เป็นมหคตะก็รู้ว่าไม่เป็นมหคตะจิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่ามีจิตอื่นยิ่งกว่าหรือไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ว่าไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตเป็นสมาธิก็รู้ว่าเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิก็รู้ว่าไม่เป็นสมาธิจิตหลุดพ้นก็รู้ว่าหลุดพ้นหรือไม่หลุดพ้นก็รู้ว่าไม่หลุดพ้นเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติคือ1ชาติบ้าง2ชาติบ้าง3ชาติบ้าง4ชาติบ้าง5ชาติบ้าง10ชาติบ้าง 20ชาติบ้าง30ชาติบ้าง40ชาติบ้าง50ชาติบ้าง100ชาติบ้าง1,000ชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตกัปและวิวัตกัปเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นก็ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีตระกูลมีวรรณะมีอาหารสวยสุขทุกข์และมีอายุอย่างนั้นอย่างนั้นจุติจากภพนั้นจึงมาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนได้หลายชาติพร้อมทั้งลักษณะทั่วไปและชีวประวัติอย่างนี้เมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์พึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าหมู่สัตว์ที่ประกอบกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตกล่าวร้ายพระอริยะมีความเห็นผิดชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นผิดพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในอบายทุคติวินิบาตนรกแต่หมู่สัตว์ที่ประกอบกายสุจริตวจีสุจริตและมโนสุจริตไม่ว่าร้ายพระอริยะมีความเห็นชอบชักชวนผู้อื่นให้ทำกรรมตามความเห็นชอบพวกเขาหลังจากตายแล้วจะไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์เราพึงเห็นหมู่สัตว์ผู้กำลังจุติกำลังเกิดทั้งชั้นต่ำและชั้นสูงงามและไม่งามเกิดดีและเกิดไม่ดีด้วยตาทิพย์อันบริสุทธิ์เหนือมนุษย์พึงรู้ชัดถึงหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมอย่างนี้แลเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆอุปกิเลสสูตรที่3จบสี่ทุศีลสูตรว่าด้วยโทษแห่งความทุศีลและคุณแห่งความมีศีลภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัศนะไม่มีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียถาภูตญาณทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วสัมมาสมาธิของบุคคลผู้ทุศีลมีศีลวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อสัมมาสมาธิไม่มียถาภูตญาณทัศนะของบุคคลผู้มีสัมมาสมาธิวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อยถาภูตญาณทัศนะไม่มีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้มียถาภูตญาณทัศนะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเมื่อนิพพิทาและวิราคะไม่มีวิมุตติญาณทัศนะของบุคคลผู้มีนิพพิทาและวิราคะวิบัติชื่อว่ามีเหตุถูกขจัดแล้วเปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบวิบัติสะเก็ดเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมไม่ถึงความบริบูรณ์ภิกษุทั้งหลายสัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมี ยถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์สัมมาสมาธิของบุคคลผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยศีลชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อสัมมาสมาธิมียถาภูตญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยสัมมาสมาธิชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาและวิราคะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยยถาภูตญาณทัสสนะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เมื่อนิพพิทาและวิราคะมีวิมุตติญาณทัสสนะของบุคคลผู้สมบูรณ์ด้วยนิพพิทาและวิราคะชื่อว่ามีเหตุสมบูรณ์เปรียบเหมือนต้นไม้ที่มีกิ่งและใบสมบูรณ์สะเก็ดเปลือกกระพี้แม้แก่นของต้นไม้นั้นย่อมถึงความบริบูรณ์ทุศีลสูตรที่4จบอนุคหิตะสูตรว่าด้วยธรรมสนับสนุนสัมมาทิฏฐิภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์5สนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์องค์5ประการอะไรบ้างคือ1ศีล2สุตตะ3. สากัจฉา 4. สมถะ 5. วิปัสสนาภิกษุทั้งหลายสัมมาทิฏฐิอันองค์5นี้แลสนับสนุนแล้วย่อมมีเจโตวิมุตติเป็นผลมีเจโตวิมุตติเป็นพลานิสงส์และมีปัญญาวิมุตติเป็นผลมีปัญญาวิมุตติเป็นพลานิสงส์อนุคหิตะสูตรที่5จบวิมุตตายตนะสูตรว่าด้วยเหตุแห่งวิมุตติภิกษุทั้งหลายเหตุแห่งวิมุตติ5ประการนี้ซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุเหตุแห่งวิมุตติ5ประการอะไรบ้างคือ1ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงแก่เธอเมื่อเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทเมื่อมีปราโมทย่อมเกิดปิติเมื่อใจมีปิติกายย่อมสงบเธอมีกายสงบย่อมได้รับสุขเมื่อมีสุขจิตย่อมตั้งมั่นนี้เป็นเหตุแห่งวิมุตติประการที่หนึ่งซึ่งเป็นเหตุให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาทมีความเพียรอุทิศกายและใจอยู่ที่ยังไม่หลุดพ้นย่อมหลุดพ้นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปย่อมถึงความสิ้นไปหรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ 2. ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุแต่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเธอรู้แจ้งอัตรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้นตามที่ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดารเมื่อเธอรู้แจ้งอาจรู้แจ้งธรรมย่อมเกิดปราโมทย์เมื่อมีปราโมทย์ย่อมเกิดปีติ

ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีสติเจริญอัปปมานะสมาธิเถิดเมื่อเธอมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีสติเจริญอัปปมานะสมาธิอยู่ญาณ5ประการย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนญาณ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้มีสุขในปัจจุบันและมีสุขเป็นวิบากต่อไป 2. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้เป็นอริยะปราศจากอามิตร 3. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้อันคนเลวเสพไม่ได้ 4. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าสมาธินี้สงบปราณีตได้ด้วยความสงบระงับบรรลุได้ด้วยภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นและไม่ใช่บรรลุได้ด้วยการข่มธรรมที่เป็นข้าศึกห้ามกิเลสด้วยสสังขารจิต 5. ญาณย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนว่าเรามีสติเข้าสมาธินี้ได้มีสติออกจากสมาธินี้ได้ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีสติเจริญอัปปมานะสมาธิเถิดเมื่อเธอทั้งหลายมีปัญญาเครื่องรักษาตนมีสติเจริญอัปปมานะสมาธิอยู่ญาณ5ประการนี้แลย่อมเกิดขึ้นเฉพาะตนสมาธิสูตรที่7จบปัญจังคิกสูตรว่าด้วยการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจารมีปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เธอทำกายนี้แลให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่มีส่วนไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนพนักงานสงสนานหรือลูกมือพนักงานสงสนานผู้ฉลาดจะพึงใส่ผงสีตัวลงในภาชนะสำริดแล้วพรมด้วยน้ำหมักไว้ตกเวลาเย็นผงสีตัวจับตัวติดเป็นก้อนไม่กระจายออกชั้นใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันทำกายนี้แลให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกไม่มีส่วนไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกจะไม่ถูกต้องนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์5อันเป็นอริยะประการที่1 2. ภิกษุบรรลุทุติยฌานที่มีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เธอทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่มีส่วนไหนๆแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนห้วงน้ำลึกที่มีน้ำปั่นป่วนไม่มีทางไหลมาได้ทั้งในทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มตามฤดูกาลแต่สายน้ำเย็นพุขึ้นจากห้วงน้ำนั้นแล้วจะพึงทำห้วงน้ำนั้นแลให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซึมซาบด้วยน้ำเย็นไม่มีส่วนไหนๆแห่งห้วงน้ำนั้นทั้งหมดที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมทำกายนี้ให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิไม่มีส่วนไหนๆแขวงกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิจะไม่ถูกต้องนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิ ที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่สอง 3. ภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติจางคลายไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยะทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเธอทำกายนี้แลให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปิติไม่มีส่วนไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปิติจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนกออุบลกอบัวหลวงหรือกอบัวขาวบางเหล่าซึ่งเกิดในน้ำยังไม่พ้นน้ำจมอยู่ในน้ำถูกน้ำหล่อเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นชุ่มชื่นอิ่มเอิบซึมซาบด้วยน้ำเย็นตลอดยอดตลอดเง่าไม่มีส่วนไหนไหนแห่งดอกอุบลดอกบัวหลวงหรือดอกบัวขาวทั่วทุกส่วนที่น้ำเย็นจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมทำกายนี้แลให้ชุ่มชื่นอิ่มเอิบซาบซ่านด้วยสุขอันปราศจากปีติไม่มีส่วนไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่สุขอันปราศจากปีติจะไม่ถูกต้องนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่สาม 4. ภิกษุบรรลุจตุทฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาอยู่เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แลด้วยใจอันบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีส่วนไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องเปรียบเหมือนบุรุษพึงเอาผ้าขาวนั่งคลุมตัวตลอดศีรษะก็ไม่มีส่วนไหนไหนแห่งกายทุกส่วนของเขาที่ผ้าขาวจะไม่ถูกต้องฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเธอนั่งแผ่ไปทั่วกายนี้แลด้วยใจอันบริสุทธิ์ผุดพองไม่มีส่วนไหนไหนแห่งกายของเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผุดพองจะไม่ถูกต้องนี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่สี่ 5. ภิกษุเรียนปัจจเวคขณะนิมิตมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญาเปรียบเหมือนคนหนึ่งพึงพิจารณาเห็นคนหนึ่งคนยืนพึงพิจารณาเห็นคนนั่งหรือคนนั่งพึงพิจารณาเห็นคนนอนฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเธอเรียนปัจจเวคขณะนิมิตมาดีมนสิการดีทรงจำไว้ดีแทงตลอดดีด้วยปัญญานี้คือการเจริญสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะประการที่ 5. ภิกษุทั้งหลายเมื่อสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ 5อันเป็นอริยะที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมใดๆที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆเปรียบเหมือนหม้อน้ำตั้งอยู่บนเชิงรองเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังพึงเอียงหม้อน้ำนั้นไปรอบๆน้ำจะกระชอกออกมาได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุก็ฉะนั้นเหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งทำใดๆที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆเปรียบเหมือนสระน้ำมีลักษณะสี่เหลี่ยมในพื้นที่ราบกั้นด้วยทำนบเต็มด้วยน้ำเสมอขอบปากพอที่กาจะดื่มได้บุรุษผู้มีกำลังพึงเปิดทำนบสระน้ำทุกๆด้านน้ำจะไหลออกมาได้ไหมได้พระพุทธเจ้าค่ะภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสัมมาสมาธิอันประกอบด้วยองค์ห้าอันเป็นอริยะที่ภิกษุเจริญทำให้มากแล้วอย่างนี้เธอน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งซึ่งธรรมใดๆที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเมื่อมีเหตุเธอย่อมบรรลุความเป็นผู้เหมาะสมที่จะประจักษ์ชัดในธรรมนั้นๆเปรียบเหมือนรถม้าที่เทียมแล้วจอดอยู่ที่ทางใหญ่สี่แพร่งมีพื้นราบเรียบมีประตักวางไว้ข้างบน